Kıymetli dostlar, efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün Okudun mu programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Allah nasip etti, sıhhat, afiyet verdi. Sizlere merhaba diyebilme, selam verebilme takatini bizde var etti. Bunun için ne kadar hamd etsek azdır. Efendim, Okudun mu programımızda uzun zamandır devam ettirdiğimiz bir, biliyorsunuz, faaliyetimiz var. Bu faaliyet daha çok kısa surelerin tefsiri çerçevesinde şekillendi. O minval üzere yürüdü. Bir noktaya kadar geldi. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'ın efendim kısa surelerin tefsiri kitabını takip ederek Kevser suresinin kapısına kadar geldik, dayandık. Efendim programlarımız biraz daha devam edecek. Birkaç program daha devam edecek. Daha sonra biliyorsunuz tefsir meselesi bitmez. Tefsire başlanır ama bitmez. Biz kifayeti müzekkere diyeceğiz. Bir yerde efendim bu meseleyi bir noktaya bağlayacağız ama noktalı virgülle bağlayacağız. Bitirdik iddiasıyla olmayacak. Daha sonra bunu söylememizde hiçbir beis yok. İnşallah arzumuz, niyetimiz o ki başka bir programla, Kur'an kıssaları eksenli bir programla yürüyüşümüzü devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani yine gündemimizde Kur'an, yine tefsir, efendim yine hikmet, yine hakikat bu çerçevede faaliyet devam edecek. Şimdi bugün kaldığımız nokta itibariyle kitabımızdan da takip ederek Kevser suresindeyiz efendim. Kevser suresini hepimiz biliyoruz. Namazlarda okuyoruz, sahir zamanlarda okuyoruz. Hepimizin ezberindedir çoluk çocuk neredeyse. Ama değişik yönlerden, değişik veçelerden ele alınması icap ediyor. Bakalım Allah bize bugün bu program vesilesiyle neler nasip edecek? O gözle, o niyazla bakıyoruz. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıhhatiniz, afiyetiniz iyi inşallah. Hamdolsun, şükür olsun. Siz nasılsınız? Aman iyi olsun hocam. İyi olacağız Allah'ın izniyle. Allah afiyet versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili hocam, Kevser suresi kısa, ondan sonra bir kısa olmakla beraber kendine özgü yoğunluğu olan enteresan surelerden biri. Bu sureye dair sizin kendinize mahsus bazı mülahazalarınız olduğunu biliyorum. Onları da bilhassa paylaşmak istiyorum. Çünkü bendenizin de bazı sualleri olacak. Onları inşallah size soracağım. Şimdi ayet sayısı itibariyle Kur'an'ın en kısa surelerinden biri diye siz kitabınıza zaten söylüyorsunuz. Resmi sıralamada 108. sıralama diyorsunuz. Surenin iniş yeri ve zamanı tartışmalı olduğu için diyorsunuz. Yani Mekki'yi medeni olduğu konusunda. Evet. Ki sizin bir kanaatiniz olduğunu tahmin ediyorum. İniş sırasına dair numara yazmamayı tercih ettik diyorsunuz. Evet. Tercihinizi bu şekilde ifade ediyorsunuz. Şimdi Kevser suresine dair bir genel bir çerçeve çizmemiz gerekirse girizgah mahiyetinde ne söyleriz? Hı hı. Ardından inna diyeceğiz ve başlayacağız. Ondan sonra da inşallah yürüyüşü devam ettireceğiz. Buyurun hocam. Evet. Yusuf Bey ifade ettiğiniz gibi Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa iki suresinden biri, hatta üç suresinden biri. Biri Nasr suresi 3 ayet, biri Asr suresi 3 ayet, bir de Kevser suresi 3 ayet. Üçer ayetlik 3 sureden biri. Şekil olarak bakıldığı zaman, ifade tekniği olarak da Mekki bir sure kimliğinde görülüyor. Çok genel yaklaşım olarak da İslam alimlerinin çok büyük bir kısmı surenin Mekke'de indirildiği kanaatindedir. O kanaat gereği Mekke'nin de ikinci yılında, hatta işte sıralamada Maun suresinin peşindedir. Hı hı. Ve indiriliş olarak da oldukça ilk yıllara tekabül ediyor, ikinci yıla tekabül ediyor. Öyle kabul ediliyor. Şimdi öyle kabul edilince işte bence bir takım sıkıntılar gündeme geliyor. Surenin içeriğinde, anlatmak istediğinde çok kolay anlaşılamayan bir takım yaklaşımlar ortaya konuluyor. Çok esaslı bazı emirler biraz havada kalıyor. O itibarla farklı yaklaşımlar ortaya koymak zorunda olduğumuz bir sure. Genelde tabi Mekke'de indirildiği kabul edildiği için surenin içeriği de Mekki şartları tahayyül ettirecek şekilde kabul ediliyor. Hatta bazen de işte ateyna fiiliyle mesela başlıyor. Ateyna fiili geçmiş zaman fiili, mazi bir fiil. Onun anlamının gelecek zaman ifade ettiği yorumları yapılıyor. Neticede mazi iken muzari gibi manası, telakki ediliyor. Evet. O anlamda o tür kullanımlar Kur'an-ı Kerim'de var. Yani bir defa hakkını teslim edelim. Kur'an'da mazi sigada gelmesine rağmen muzari manası veren, hele ki kıyamet ve mahşerle alakalı pek çok kullanım var. Bunları görmezlikten gelmeyelim ama eğer bir zorunluluk varsa öyle yorumlamak lazım. Mazi fiiller muzari manası nasıl alır diye. Yani siz onu geçmiş zaman kalıbında tercüme edemezseniz, bir sıkıntı varsa, o zaman dersiniz ki olacağı kesin olan olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. İşte kıyamet için, mahşer için verilen örnekler bunlardan birkaçıdır. Fakat ben bu surede bu yaklaşımın çok zorunlu olmadığına inanıyorum. Çünkü bu surenin Mekke'de indirildiğini ifade eden pek çok rivayet olduğu gibi Medine'de indirildiğini gösteren rivayetler de var. Evet. Dolayısıyla biz meseleye rivayetler nasıl şekillendi, hı hı, oradan bakmak yerine surenin içinin nasıl dizayn edildiğine bakarak mesajı anlamaya çalışmak ve biraz da surenin başka surelerle anlam ilişkisi nasıldır acaba, oradan baktığımız zaman bir farklı kapı önümüze açılıyor. Ben o kapıyı zorlayanlardanım. Öyle anlaşılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Diğeri de ille de yanlıştır demiyorum ama benim yaklaşımım bu. Mesela Enes bin Malik kaynaklı bir rivayette diyor ki bir gün mescitteydik. Resulullah da oradaydı. Bir ara böyle göğe doğru başını kaldırdı. Tebessüm ederek tekrar bize döndü ve biraz önce bir sure indirildi bana dedi ve Kevser suresini okudu. Böyle olunca şimdi Enes bin Malik çok iyi biliyoruz ki Medine'nin, evet, adamıdır. Dolayısıyla mescit dendiğinde de Medine mescidi akla gelir. Evet. Öyle olunca demek ki bu sure, eğer o rivayet doğruysa, bu sure Mekki değil. Medeni, yani medeni bir sure. Yani oradan bir çıkarımda bulunabiliriz ama ben tabi yaklaşımımı sadece rivayetlerden ibaret bırakmayacağım. Sadece Mekki olduğunu söyleyen rivayetler bulunduğu gibi medeni olduğunu gösteren rivayetler de vardır. İşin bu kısmı ile ilgili birkaç bilgi vereyim istiyorum. Mesela İbni Kesir bu surenin medeni olduğunu söylüyor. Mekki olduğu görüşlerini de veriyor ama kendi kanaati o. Mesela Suyuti diyor ki bu sure nerede indirildiği tartışmalı olan surelerdendir diyor. İşte Müslim'in şerh edicisi Nevevi de bu surenin medeni olduğu kanaatini ileri sürenlerdendir. Şimdi evet, başka nüzul sebepleri de naklediliyor. Mesela tabi ilk etapta bakıldığı zaman böyle düşünülebilir diyebileceğimiz türden rivayetler var, nüzul sebepleri. İşte Hazreti Peygamber'in erkek çocukları ölüyordu. Evet. Erkek çocukları öldüğü için ona ebter diyorlardı, soyu kesik anlamında. Buna dair mesela işte As bin Vail'in, mesela Ukbe bin Ebi Muayt'ın, mesela Ka'b bin Eşref'in, hı, ya da çeşitli Kureyşli ileri gelenlerin Peygamberimizi bu anlamda soyu kesiklikle itham ettiklerine dair rivayetler var. Çok yoğundur bu rivayetler. Yani böyle rivayetlere bakınca Mekkeliler, Kureyşliler peygamberin erkek çocuklarının öldüğünü ifade ederek ona ebter diyorlar. Demek ki sure Mekki'dir. Sonucunu elde ediyorlar. Fakat rivayetler bu kadar değil. Mesela bu, o peygamberimize ebter diyenlerden biri Ka'b bin Eşref. Ka'b bin Eşref Mekkeli değil, Medineli bir adam. Öyle olunca iş değişiyor. Hatta daha çarpıcı bir durum var. Peygamberimizin hangi erkek çocuğu öldüğünde mesela bunu söylüyorlar sorusunu sorunca da peygamberimizin İbrahim adlı çocuğunun vefatı sonrasında bunların söylendiği ifade ediliyor. O zaman iş daha da değişiyor. Hazreti İbrahim diyelim peygamberimizin oğlu, o da Medine'de doğmuş bir çocuk. Öyle olunca bakın hani işin rivayet boyutundan baktığınız zaman tek düze değil rivayetler. Sadece Mekke'yi işaret etmiyor bu rivayetler. Bunlar Medine'yi de işaret ediyorlar. Dolayısıyla surelerin Mekki mi Medeni mi olduğuna dair sadece rivayetlerden hareket etmenin yetişmeyeceği kanaatindeyim. Başka şeylere de bakmak lazım. Mesela ben işte o başka şeyler bağlamında neler onu hocam? Ben işte kullanılan kalıpları esas alıyorum. Verilen bilgileri esas alıyorum. Ve burada sözü edilen mesela Kevser. Ki ana kırılma noktalarından biri, biri bu. Evet, evet, surenin adı bu. Kevser. Çok nimet demek. Çok imkan demek. Çok imkanın verildiği beyan ediliyor. Acaba peygamberimize bu sureden önce indirilen başka surelerde böyle imkanlar verilmesinden, verileceğinden söz eden bilgiler var mı diye böyle bir soru sordum. Akla geliyor hemen. Ve bu sorunun çok net bir cevabını Duha suresinde buldum. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Ve Duha işte kuşluk vaktine veya gündüze yemin olsun. Ve Leyli idâ secâ işte bastırdığı zaman geceye yemin olsun. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ galâ. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Ondan sonra velel ahiretu hayrun leke minel ula. İşte ahiret senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır diyor. Ahiret öncesinden. Tabi oradaki ahireti uzun uza diye konuşmuştuk Duha suresini. Doğru, kardeşlerimiz arşivden bakabilirler. Oradaki ahireti genelde ahiret olarak algılayan genel yaklaşıma karşılık ben ahiretin peygamberliğin sonraki dönemi anlamına geldiğini. Peygamberliğin ahiri. Ahiri. Yani Medine'si. Hı hı. Medine'sinin Mekke'sine göre daha hayırlı olacağı manasına geldiğini, o görüşü benimsediğimi ifade etmiştim. Bu dördüncü ayet. Beşinci ayette işte tam da burayı işaret ettiğini düşünüyorum. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana çeşitli nimetler i'ta edecek ve sen memnun ve mutlu olacaksın. Evet. İşte orada peygamberimize verileceği lesevfe, lam, evet, tekit edatı manayı kuvvetlendiriyor. Sevfe ileride, hı-hı, anlamına geliyor. Gene tabii hakkını teslim edelim. Bazı alimlerimiz sevfenin ahireti işaret ettiğini ve peygamberimize ahirette verilecek nimetlerin ayette kastedildiğini kabul ediyorlar. Hı-hı. Ben o kanaatte değilim. Sevfenin Medine'yi işaret ettiğine inanıyorum. Üstelik velesevfe yu'tike a'ta yu'ti fiilinin ita etmek aynısının burada kullanıldığını görüyoruz. A'tayna. Dolayısıyla buradaki a'tayna ile oradaki yu'tinin yani fiil olarak da aynısının tercih edilmesi bence bir işarettir. Hmm. Dolayısıyla yani Duha suresinde verileceği haber verilen nimetlerin Kevser suresinde verildiğinden söz edildiğine inanıyorum. Öyleyse Kevser suresi Mekki değil, medeni bir sure olmak durumundadır. Yani orayla irtibat kuruyorum. Ya bu benim kanaatim. Yani başkaları, zaten başkaları deyince büyük çoğunluğun sureyi Mekki kabul ettiğini beyan etmiştim. Neticede isteyen benim sözümü benimser, istemeyen diğer görüşü benimser. Kimsenin hangi görüşü benimseyeceğine dair bir dayatma içerisinde olmamız mümkün, doğru, değil. Ben öyle görüyorum. Ben Kur'an ayetlerini en iyi Kur'an'ın tefsir ettiğine inanıyorum. Amin. Amin. Hud suresinin hemen başında Rabbimiz öyle buyuruyor. Kendisi beyan ediyor. Elif la amra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habirin. Bu ayetleri sapasağlam muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan ve hikmet sahibi olan Allah tarafından açıklanmıştır. Ki ellâ ta'budû illallâhe, Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Ayetlerin ayetlerle tefsir edildiğine inanıyorum ben. Böyle bu bir ayetin, usul, metodoloji oldu da zaten izleyicilerimizin bilmesi gerekir. Evet, yani. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri var. Tabii. Böyle bir teknik var, ben oradan tabii yararlanıyorum. Ve bu surenin, hadisin hadisle, hadisin Kur'an'la, Kur'an'ın hadisle tabii, hepsi tefsir var. Metotları var. Tabii. Ben Kur'an, öncelikle Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri metodunu benimsiyorum ve yaptığım çalışmalarda da bu metodu uyguluyorum. Eyvallah. Ama Kur'an'ı tefsir ederken mesela rivayetlerden de yararlanıyorum. İşte bakın deminden beri çeşitli rivayetler söylüyorum. Tabii. Bunlar hepsi hadis kaynaklarında olan rivayetler. Kabul ettiğimi beyan ettiklerim de o kaynaklarda. Doğru olmayabilirler dediklerim de o kaynaklarda. Dolayısıyla o kaynaklar hepimizin kaynakları. Nasıl yorumlayacağınıza bağlı, nasıl tercih ortaya koyacağınıza bağlı. Ben böyle bir tercih ortaya koyuyorum. Doğru. Şimdi bunun ne faydası var? Yani bu sureye medeni demenin ne faydası var? İşte onu konuşacağız. Evet. Orada can alıcı bir mesele var. Orayı sağlam bir zemine oturtabilmek için bu surenin iniş yeri ve iniş zamanı ile ilgili doğru bir duruşumuz olmalıdır diye düşünüyorum ve yaklaşımımı o istikamette ortaya koyuyorum. Sevgili hocam, şimdi sizinle daha önce defaatle konuştuğumuz, vurguladığımız, hatta her konuşmamızda değişik yönlerde açtığımız bu surelerin Mekki medeni oluşuna göre anlamlarının okunuş ve mana alış biçimlerinin farklılaştığını konuşmuştuk. Tabii. Çok detaylı anlattığımız oldu. Şimdi mesela ben de siz biraz önce bahsederken Kevser suresine Mekki olarak baktığımda o konuştuklarımızın ekseninde mana bambaşka hale geliyor. Medeni olarak baktığınızda sanki onlar bir şey gibi, yani kameraların önüne koyduğunuz mercek gibi olayı tamamen farklı gösteriyor. Aynen öyle. Tamamen farklı aynen gösteriyor. Öyle. Bu gerçekten. O bakımdan gerçekten benim de zihnimde farklılaştı. Yeni bir farkındalık durumu oluştu. Hocam, Kevser'in Kur'an'da başka şekillerde zikri söz konusu mu? Bu kalıpta yok. Bu kalıpta yok. Bu kalıpta Kevser. Yok, öyle yok. El Kevser diye yok yani. Böyle böyle gelmez. Ama kesüre kelimesi bir sürü var tabii. Kesir, tekasür, kelimeleri elbette var. Ama Kevser kalıbıyla, evet, El Kevser kalıbıyla öyle, yok. Öyle yok. Dolayısıyla o el, zaten başındaki el Kevser oluşu, belirlilik oluyor. Bir yere özel gönderme yaptığını bize hatırlatıyor. Ben oraya, yani işin kelime tahliline gelmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Hani her zaman yaptığımızı burada da yapalım. Gayet tabii. Surenin önüyle arkasıyla irtibatını da. Evet, bağlantısını kuralım siyakıyla, sibakıyla. Evet, yani ben Kur'an surelerinin bu dizilişinin de harikulade bir mantığın sonucu olduğuna inanıyorum. Evet. Mantığın demeyeyim yani, bir öğretinin sonucu olduğuna inanıyorum. Tabii. Cebrail Aleyhisselam'ın bu dizilişi ilahi bir bilgilendirme ile gerçekleştirdiğine inanıyorum. Eski kitaplar ne diyorlar? Meşiyeti ilahiye mi diyorlar? Evet. Hikmeti ilahiye, meşiyeti evet, ilahiye. Hatta buna tefsir usulünde daha özel bir kavram kullanılır. Nedir hocam? İşte surelerin tertibi. Tertibi. Tevkifidir derler. Tevkifidir. Allah tarafından. Evet. Tayin aklın edilir. Vakfettiği konular bunlar. Yani benim aklıma öyle esiyor, şöyle dizeyim falan yok. Tevkifilik aklın durdurulduğu konulardır. Burada semailik devreye girer. İlahi müdahale devreye girer. Ben bu sıralamanın çok harikulade güzellikler içerdiğine inanıyorum. Mesela Maun suresi, bundan önceki sure. Orada cimrilik üzerinde durdu. Bakın burada cömertlik üzerinde. Evet. Orada insanın cimriliğinden söz etti. Burada Rabbimizin cömertliğinden söz etti. Hı-hı. Yani bir anlam ilişkisi var. Mesela orada nimete karşı nankörlük üzerinde duruldu. Burada nimete karşı bir teşekkür üzerinde duruluyor. İşte salat et, hı-hı, nahir yap. Mesela orada dini yalanlamak üzerinde duruldu. Burada ilahi bilgilere sarılmak, yani yalanlamanın tersine tasdik üzerinde duruluyor. Böylece Maun'da sahte bir duruş reddediliyor. Burada samimi duruş. Bir duruş ve esas duruş üzerinde efendim bir fikir beyan ediliyor. Bu haliyle surenin önceki sureyle, hatta bir sonraki Kafirun suresiyle de yakın anlam ilişkisinin olduğu rahatlıkla görülüyor. Yani bu surenin genel dünyasına dair aşağı yukarı söylenebilecekler bunlar. Şimdi surenin Mekki oluşu durumunda El-Kevser ne demektir? Medeni olduğunu kabul ettiğimizde El-Kevser ne demektir? Bu detayı vermek durumundayız. Evet. Burayı anlarsak, bu düğümü çözersek Allah'ın izniyle, Fesalli li rabbike venher çok rahatlıkla anlaşılacak. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz. Çok speküle edilen ayetlerden biridir bu Fesalli li rabbike venher. Evet. İşte kurban mıdır, değil midir, ne anlama geliyor filan. Bence sorun ikinci ayetten kaynaklanmıyor. Sorun birinci ayetten kaynaklanıyor. Surenin iniş yeri ve zamanı konusundaki çok net bir tutum ortaya konulamamasından ya da referansları çok güçlü bir duruş ortaya konulamamasından kaynaklanıyor. Zannım budur. Yanılıyor olabilirim. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim ama eyvallah. Gerçekten böyle inanıyorum. Surenin Medine'de indirildiğine inanıyorum. Ve o itibarla da birinci ayeti yorumlayayım. Lütfen. Vaktimiz... Lütfen. Biraz daha vaktimiz var. Giriş evet. yapmış olalım. Evet. Şimdi şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynake el-kevsere. Evet. İşte iki kelimelik bir ayet. İnna'yı edat sayalım. A'tayna keyfil ve mef'ul. El-kevseri de ikinci mef'ul sayalım. Yani kısa bir cümlecik. Şimdi innalar var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Oradan başlayayım. Tabii. Gerçi Kadir suresinde. İnna enzelna gibi. Kadir suresi güzel. Hı-hı. Tam da hatırladınız. Hı-hı. Orada konuşmuştuk bunu ama yani zaman zaman hatırlatmakta yarar var. Lütfen. Netice bir Kur'an okuruyuz. Bilgileri canlı tekrarıyla tesis etmek durumundayız. Update yapmakta yarar var yani. Aynen öyle. Update yapmak lazım. Ben ona biraz daha güncel ve dini içeriğe uygun olarak bilgisayarın nasıl update'i varsa bizim zihnimizin de Kur'an'la abdesti var diyorum. Aa, güzel. Günlük abdest almak lazım Kur'an'la. Çok güzel. Yani yenilenmek lazım, hatırlamak lazım. Doğru. Zihnimize bilgileri canlı tutmak adına. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle biz ifadeleri var. Bunun muhtemel bazı sebeplerini demiştik. İşte tevazu, mütevazilik olabilir. Yücelik, Allah adına yücelik olabilir. İnsanlara istişareyi öğretme amacı olabilir. Bir de sistemin içerisinde meleklerin görevlendirilmesini ifade hatırlatıyor açısından. Olabilir. Azamet ve kudrete işaret açısından. Evet. Öyle bir manası, mantığı olabilir biz ifadelerinin. Yani Ahsenül Halikin'deki mantık gibi. Gibi. Evet. Yaratılışın melekler aracılığıyla olduğunu geniş bir orduyla yapıldığını hatırlatmak açısından. Hı hı. Şimdi tabii burada... İnna a'tayna deyince Allah-u Teala'nın peygamberimizle ilgili ümmetin tutumunu, yani inkarcı muhatapların tutumunu ortaya koymak üzere peygamberimizi sahiplenen bir anlam derinliğinin de olduğunu düşünüyorum. Yani biz verdik, biz. Yani burada bir başarı varsa bu başarı muhatabın değil. O başarının kaynağı biziz diyor Allah-u Teala. Yani Risaletin ortaya konulmasındaki saik biziz. Dolayısıyla mesela şeyde çok önemli bir ayeti kerime var. Nerede? En'am suresinin 33. ayetinde, 33. ayet olacak. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, 3. ayet. قَدْ نَعْلَمُ Biz biliyoruz. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Bu inkarcıların sözlemekte olduklarının seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innehum bu adamlar la yukezzibuneke aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimin işte bu zalimler bi ayatillahi yechadun. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak üzerine alıyor şeyi. Evet. Yani imanı da üzerine alıyor. İnkarın... İnkarı da peygamberimizin üzerinden kendi üzerine alıyor. Doğru. Senin kabahatin değil, senden kaynaklanmıyor. Yani, Allah'ın ayetlerini onlar inkar ediyorlar. İnkar ediyorlar diyerek yani o biz ifadelerinde böyle meseleyi sahiplenmek. Kendine tevcih ediyor. Kendine tabii. Evet, yönlendiriyor. Dolayısıyla burada böyle de bir anlam içeriğinin ya anlam zenginliğinin bulunduğunu söylüyorum, düşünüyorum. İnna a'tayna derken oradaki biz verdik derken bu çerçevede düşünmemiz lazım. Yani bir taraftan hani peygamberimizi de yani sahipsiz olmadığı noktasında motive ediyor. Evet, evet. Karşı taraftakilere de yani neyi ve kimi inkar ettiğinizi iyi hesap edin. Doğru. Neticede el emin dediğiniz biri hani pasif iyiydi. Evet. İlful fudul üyesiydi. Tabii. Mekke'nin işte pasif işlerinde yararlı bir adamdı ama vahiy adına bir şeyler söylemeye başlayınca sizin bütün düşmanlıklarınız depreşti. Öyleyse sizin yalanladığınız Muhammed'in kendisi değil sallallahu aleyhi ve sellem onun vahiy adına söyledikleridir. O itibarla Cenab-ı Hak vahyini sahipleniyor. Risaleti sahipleniyor. Hı hı. Hem peygamberimize ve müminlere yalnız olmadıkları hissini veriyor. Hem de karşı taraftakilere ve bütün zamanların inkarcılarına yani inkar ettiğiniz, karşınıza aldığınız kişiler aslında gördüğünüz insanlar değil. O risaletin ya da nübüvvetin gerçek sahibi olan Allah'tır. Evet. Beni karşınıza aldığınızı unutmayın demeye getiriyor. Şimdi biz Türkçe'de tabii çok kısır kelime havuzlarında yüzüyoruz. Evet. Vermek deyince işte Arapça'da belki 5, 6, 7 tane, 10 tane karşılığı olan vermeyi sadece vermek olarak karşılıyoruz. Hı-hı. İşte ne bileyim ihsanı vermek olarak karşılıyoruz. İkramı vermek olarak karşılıyoruz. İtayı vermek olarak karşılıyoruz. Burada atayna'nın seçilmesi mutlak surette bir kastı mahsusa. Kesinlikle. Efendim ve bunun özel bir anlamı var. Yani atayna özel bir veriliş. Şimdi inna atayna'yı bu itayı diğer vermek fiilleriyle beraber ayırt edici bir şekilde düşündüğümüzde yani itanın özel veriliş anlamı nedir? Hangi bakımdan bir veriliştir ita? Nasıl bir veriliştir? Yani karşılıklı veriliş var, karşılıksız veriliş var malumunuz. Yani sanıyorum çünkü ita etmek başka bir şey. Yani ita başka bir şey, ita başka bir şey. Evet, evet. Yani eta kökünden gelmesi başka bir şey, ata fiiliyle ifade edilmesi başka bir şey. Yani belki tam bir hak ediliş olmadan ya da yani illa bir eylemin karşılığı olarak bunun tam birebir cezası ya da karşılığı şudur. Onu vermek anlamında belki ita kelimesi kullanılabilirse de mesela zekat için hep o kelime kullanılır. Evet, yu'tune. Atu ifadeleri kullanılır. Bu atayna sanki biraz daha yani ilahi ihsanı, ilahi cömertliği, ilahi ikramı ortaya koyan muhatabın hak edişinden öte Allah'ın ikramını öne çıkartan bir anlam içeriği sezinliyoruz. Sanki böyle sebeplere doğrudan da herhangi bir mücbir sebebe istinad etmeden, dayanmadan Allah'ın doğrudan kereminden ikramından lütfetmesi ve ihsanından lütfu gibi algılayabiliriz. Çünkü hani o Duha suresinde de bu fiil kullanılıyor. Evet. Sevfe yu'tike. Evet. Yani sana Allah ikram edecek, ihsan edecek. Hele orada ihsan ve ikramın henüz bir hak edilişinden söz edilemez yani. Evet. Daha bunu Allah verecek yani. Dedik ya vahyini sahiplenme ve peygamberini sahiplenme, müminleri sahiplenme. Öyle bir ihsanı, ikramı, lütfu bünyesinde bulunduran bir incelik, bir içerik arz ettiğini söyleyebilirim. Çünkü mesela hani peygamberler peygamberlik kesbi midir, vehbi midir meselesi var, klasik tartışma. Ya peygamber çalıştım, gayret ettim. Allah bana peygamberliği vermek durumunda diye bir şey mevzu bahis değil. Değil. Yani evet, peygamberlik değil. Yani bu anlamda bir itadır. İ'tadır değil mi efendim? Evet. Yani ondan sonra aynı şekilde burada ben o ita meselesini kurcalayarak Kevser'in de yani itayı iyi anlarsak bu sizin söylediğiniz çerçevede Kevser'in de bu anda nasıl bir veriliş özelliği taşıdığını çözeceğiz. Kevser'in anlamını derinleştirmek açısından bir faydası olacak gibi hissediyorum. Doğrudur. O verilişi anlarsak. Evet. Yani bir fark mutlaka var. Evet. Mutlaka bir ihsan, ikram ve lütuf boyutu var bu itanın. Orayı görmek durumundayız. Bir şey daha söyleyeyim. A'tayna fiili, işte başta söylemiştim, mazi bir kalıp. Evet. Verdik. Evet. Verdik. Mekki, bu sureyi Mekki kabul edenler bu vermeyi iki türlü yorumluyorlar. Diyorlar ki burada verildiği söylenen, işte El Kevser'i söyleyeceğiz. Verildiği söylenen şey işte vahidir, nübüvvettir ve her peygambere olduğu gibi bizim peygamberimize de verilen hikmettir. Evet. Diyorlar. Evet. Ama bu ikinci görüş. Hmm. O kabulün birinci sıraya yerleştirdiği görüşe göre El Kevser'den maksat ya da verildiği beyan edilen şey verilen şey değil, verilecek olan şeydir. Evet. Dolayısıyla bu mahşeri ifade eden bir fiildir. Gelecek zaman manası verir. Öyle olunca da cennetin verilmesi, işte makamı mahmudun verilmesi, hatta peygamberimize şefaat yetkisinin verilmesi gibi yorumlanıyor. Kevser. Kevser ve Atayna'yı işte yu'ti veya nu'ti anlamında kabul ediyor alimler. Fakat ben şahsen El Kevser'i öyle algılamıyorum. Çünkü Atayna'yı gelecek zaman manasına almıyorum. Buna mecbur olmadığımızı düşünüyorum. Atayna geçmiş zaman manası veriyor. Ve Müslümanların ve Peygamberimizin Medine'sini anlatıyor. Uh-huh. Orada Peygamberimize verilen işte çok çeşitli nimetler var. Uh-huh. Yani devlet verilmiş, ümmet verilmiş, imkan verilmiş, sosyal bir hayat verilmiş, ekonomik imkanlar verilmiş. Ne bileyim yepyeni bir dünya artık oluştu. Bir şehir uh-huh. devleti ve devletleşme süreci başlatıldı. Dolayısıyla verilen El Kevser'in özel anlamda bir Medine site devleti olduğundan hareketle nimetlerin verilmiş olduğunu, çünkü bu surenin Yusuf Bey çok enteresan Hudeybiye'de indirildiğine dair rivayetler de var. Eğer Hudeybiye'de indirildiyse zaten hiç mesele yok. Evet. Bütün söylemek istediklerimizin hepsi yerli yerine oturuyor ve o itibarla evet. Başka bir şeye daha kapıyı aralayacağız. Evet. İkinci ayetin nasıl farklı yorumlara sahne kılındığını bu Mekkilik kabulünden evet. dolayı onu da birazdan söyleyeceğiz. Birazdan konuşacağız. Bir ara vermemiz lazım. Hocam Atayna'yı mazi olarak sizin dediğiniz gibi Medine ve Medine'de beraber gelen ikramlar, orada verilen nimetler, ikbal, istikbal her şey anlamında yorumlarsak evet. Şu soru gündeme geliyor, onunla ara verelim arzu ediyorum. Şimdi her gün ben namazda İnna Atayna'yı okuyorum. Ben, siz, Ahmet, Mehmet. Tabii. Benim Kevser'im nedir? Yani şimdi bana da o zaman verilmiş bir şeyden mi bahsetmemiz gerekir diye soru akla geliyor. Ondan sonra. Ayetin bize inmesi lazım demek evet, istiyorsunuz. Evet, ümmetin şahsında ben kendime sorduğumda şimdi ben İnna Atayna kel Kevser, biz sana Kevser'i verdik. Tamam, verildi mazi manasında. Benim Kevser'im ne? Diye bir sual akla geliyor. Evet. Medine yok artık. Onun üzerine biraz yürüyelim isterseniz. Uygunsa. Yani. İkinci bölümde. İkinci bölümde. Peki. İkinci bölümde. Efendim bir ara veriyoruz. Mehmet Okuyan hocamla bugün Kevser suresine böyle değişik bir başlangıç yaptık. İnşallah devam edeceğiz.